Privatleasing gør det nu lettere end nogensinde før. Når det kommer til elbiler, er Polestar 2 en sand stjerne på himlen. Med privatleasing af Polestar 2 får du ikke kun glæden af at køre en topmoderne elbil, men også fordelene ved lave driftsomkostninger lige fra dag 1. Du slipper for bekymringer om vedligeholdelse og service, for alt er inkluderet i den faste månedlige pris. Oplev friheden ved privatleasing af en Polestar 2. Besøg polestar.com. Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til kampagnesporet med Mads Fuglede og David Trads. That this is for Colin. Ball up a fist. And keep that shit ball like Donald the bitch. He's gonna get rid of all immigrants. He's gonna build that thing up taller than this. Well, if he does build it, I hope it's rock solid with bricks. 'Cause like him in politics, I'm using all of his tricks. 'Cause I'm throwing that piece of shit against the wall till it sticks. And any fan of mine who's a supporter of his, I'm drawing in the sand a line. You're either for or against. And if you can't decide who you like more in your split on who you should stand beside, I'll do it for you with this. You. The rest of America, stand up. We love our military and we love our country. But we hate Trump! Ja, der var lige klippet lidt ud af Mads, fordi man kunne ikke få sig selv til at sige, we fucking hate Trump. Men det var det, han sagde, og vi kan roligt sige, at Eminem, han går edder banke mig til den i den her rap. Ja, han har meldt sig ind i amerikansk politik, og meldt sig ind i nok, skal vi sige, noget, der er en ret sikker måde at komme bredt ud i USA, hvis man har ny musik med sig, og gerne vil have mange kliks, så skal man komme i konflikt med Donald Trump. Ja, det han siger, Mads, det er jo simpelthen, han siger, at han siger utrolig mange usædvanlige hårde udsagn om USA's præsident. Han kalder ham Donald the Bitch. Han siger, at hvis han bygger den der mur mod Mexico, så håber han, den bliver solid nok til, at han kan smadre ham op af væggen simpelthen. Et andet sted siger han jo også, at hver gang han hører Melania tale, håber han, at der er nogen, der kommer og slår ind. Ja. Så der er ikke lagt fingre imellem, nej, når Eminem går i konflikt. Og så er det... Så har han lånt sådan en lidt reference tilbage til George W. Bush. Man er enten med os eller imod os. Og nu kan man så vælge, om man er på Trumps side eller på Eminems side. Man kan ikke være fan af Eminem og glad for Trump. Og det har skabt en del røre i USA, hvis man skal sige det på en pæn måde. Ja, det kan man roligt sige. Og han siger jo simpelthen, altså, ja, som du selv siger det der, Mads, du er enten med mig, eller så er du imod mig. Du kan ikke være tilhænger af Donald Trump og samtidig lytte til min musik. Det er simpelthen forbudt. Ja. Og man kan sige, Trumps tilhængere er jo gået amok over det her, men og Eminems og de, der er imod Trump, er jo så gået i deres sædvanlige position, så man er jo i, altså, det er ved at være lidt træt med det her, er det ikke? Jo, synes du i øvrigt, altså du er jo mere, det må jeg jo indrømme, du er jo mere musik kender, end jeg er. Altså, jeg har et spørgsmål til dig. Er det egentlig musik, det her? Det er jo fordi, vi skal jo betale Koda-penge, hvis der er tale om musik. Hvis vi derimod afspiller en tale, som en politiker hold, så behøver vi ikke. Altså, jeg ved ikke lige... Altså, Eminem er jo en dygtig musiker, selvom det ikke er ham, der laver sin egen musik. Det får han andre til at gøre, men han er en god rimsnedker, og det her, det er vel en slags poetry slam, det vi er vidne til her. Ja. Men noget rap læner sig over også op af det, og kommer også fra den tradition, blandt andet, at fremsige digte, ikke? Jo. Nu har jeg lige været i USA. Mads, du var jo alene i studiet sidste uge. Og derover der blev jeg bekendt med et begreb. Jeg var i Washington D.C., og jeg var i New York City. Så jeg var sådan, jeg befandt mig kun på Manhattan, og ikke bare kun på Manhattan. Jeg var kun lige der i det distrikt. Så du har været i New York og Washington D.C., men du har ikke været i USA? Jeg har ikke været i resten af USA. Og herinde, der er der en, der siger til mig, et venligt menneske, der siger til mig inde i Washington D.C., var det allerede. David, lider du også af PTSD? Altså post-traumatic Trump distress et eller andet. Det sårer dig. Det, ja. Sår, ja. Ja, og det havde jeg ikke hørt før, det der udtryk, post-traumatic Trump disorder. Men det var der utrolig mange, både i Washington D.C. og i New York, der gik rundt og sagde, fordi hvis du lider af det syndrom, som de jo altså så lider under big time, fordi ligesom du nu siger, at jeg ikke har været i USA, så siger de jo, de andre mennesker, der bor ude på Børlandet, som de dybest set siger, de bor jo i et andet land. De bor ikke i USA. USA, det USA, der er rigtig USA, det er New York, det er Los Angeles, det er San Francisco, det er Boston, det er alle de der byer, og de der bunderøve, der har stemt på Donald Trump, de har fået mig til at blive syg i hovedet. Men der er jo også to USA på den façon, men det er jo en ret, altså, på den måde minder USA også som Danmark, som sådan en klassisk land versus by konflikt. Altså, når nu kommunalvalget er overstået, og vi ser hvordan den røde-grønne koalition har klaret sig i København, så må vi nok sige, at København er anderledes end, ved at gå ud fra, når resultatet kommer ind, er anderledes end resten af Danmark på en markant façon. Og sådan er det selvfølgelig også i USA. Det tror jeg nok. Den måde, jeg så i øvrigt fik behandling mod mit posttraumatiske Trump-syndrom, det var, at jeg gik i teateret. Jeg gik ind og så Michael Moores nye one-man-show, hvor han er på scenen på Broadway i et teaterstykke, der hedder The Terms of My Surrender, som altså i virkeligheden er 2 timers verbalt overfald på Donald Trump. Vi var 1000 mennesker i salen, og jeg tror godt, jeg kan sige, Mads, vi var alle sammen temmelig skeptiske over for Donald Trump, og det er Michael Moore jo også. Ja, men alligevel på sådan lidt sjov facon, for det lykkedes Michael Moore at finde den her position, hvor han kan skyde på både sine egne og på Donald Trump. Han må være sådan en forfærdelig ven at have. Ja. Han er sådan en perverteret udgave af David Trask, vil jeg sige, bare på amerikansk, som skyder på alt og alle omkring sig. Og var jo en af dem, der tidligt gjorde opmærksom på, at arbejderklassen kan han godt forstå, hvis de stemmer på Donald Trump, og som sagde, hvis min fløj ikke har et bud på, hvordan vi løser globaliseringens gåde, altså sørger for, at de lavest uddannede og de, der er bedst til at arbejde med deres hænder, ikke har en plads i det her land, jamen så bliver det mennesker som Donald Trump, der kommer til at være deres måde at gøre oprør på. Han sagde jo også, at han sagde faktisk i forlængelse af det, du der siger, Mads, så siger han netop, at et af vores problemer, det vil sige demokraternes problemer, det er, at vi altid stiller op med en kandidat, der ved det hele, kan det hele, har 28 ringbind med politikforslag, og så står vi op imod en eller anden populist, der er kendt for tv. Hvorfor kan vi ikke finde en, der kan tale klart, siger han så? Hvorfor stiller vi ikke op med Oprah Winfrey? Eller hvorfor stiller vi ikke op med Tom Hanks? Eller, siger han så, hvorfor stiller vi egentlig ikke op med mig? Som kandidat. En, der taler lige ud af posen og kan finde ud af at være populist. Altså, jeg vil virkelig se frem til det valg, hvor Michael Moore gik ind i valgkampen. Jeg vil håbe for demokraterne, at de aldrig får den idé. Altså, det vil jo i den grad begrave det parti, han er. Altså, jeg synes, han er ret utålig, Michael Moore. Og er altså sådan konsekvent ude af stand til at se en sag fra 2 sider, selvom han er god til at rejse en dagsorden osv., så synes jeg, han er en af de værste manipulatorer, der altid fordrejer alle de dagsordner, han går ind i. Om det så er, om USA skal have en anderledes sundhedsreform, hvordan det amerikanske sundhedssystem fungerer, om det er våbendebatter osv., det er ret skørt at være viden til, synes jeg. Jeg er helt vild med ham, Mads. Jeg sad der i 2 timer, og tårerne trillede ned af kinderne af mig, når han sagde noget sjovt. Jeg var sådan i ekstase. Jeg var forført af Michael Moore, og jeg tænkte sådan bagefter, hvor der var en eller anden stivstikker, der sagde, manipulerede han ikke lidt, da han sagde et eller andet, så sagde hold dog op, han manipulerede da ikke. Og så læser jeg, tænker jeg, Guardian og New York Times' anmeldelser af showet, de må da give mig ret. Så er der fandme også stivstikker der, ikke også? Der sidder og siger, at han fordrejer sandheden en lille smule. Jeg synes, det var dejligt lige ud af posen. Det var så hyggeligt at høre Donald Trump bare med modsat foretegn. Han er i hvert fald et godt eksempel på, hvor rummelig man skal være, hvis man sådan skal favne hele det politiske spektrum, fordi Michael Moore er jo om nogen en, der altså ikke skyr nogen midler for at, skal vi sige, komme efter folk. Og jeg er glad for, at de fleste på den amerikanske venstrefløj er bedre opdraget end ham. Jeg gav jo et kun $205 for at komme til at sidde på række 8. Sådan er det jo i et kapitalistisk land, hvor teatret ikke er statsstøttet. Vil du have givet $205 for det? Nej, jeg kan ikke. De gange, jeg har skulle se Michael Moores film, der har jeg lagt mærke til, at jeg tit sådan, bliver meget træt op i hovedet, om at tage nogle pauser, gå ud og drikke lidt kaffe, gå en tur, se lidt fodbold på tv eller andet, og så vende tilbage og tage en ny bid. Og man altid sådan stander op og sidder og tænker sådan, det der, det er jo simpelthen ikke sådan helt rigtigt. Det skal jeg lige have undersøgt. Så jeg vil ikke kunne holde til 2 timer, uden at skulle igennem en længere proces bagefter, hvor jeg sådan skulle til psykisk genopretning. Du ville have været en af dem, som Michael Moore sagde i løbet af showet, der ville sidde med korslagte arme og se vred ud under hele showet. Så pointede han til 3, der så sådan ud. Hvis folk er morsomme, så går det, glider det ja. Nemmere ned, ja. Men det er han jo ikke i sin film. Jeg ved, du siger, at han så var morsom her. Det var han. Så det hjælper altid. Men han prædikede også til koret, som man siger på amerikansk. Det vil godt være. I New York er jo et stort ekokammer for Michael Moore og ja, David Trads. Det er det. Vi har det godt i New York City. Mens jeg så sidder derovre, så sidder jeg og går ind på en dansk hjemmeside. Og så er der et billede, Mads, fra åbningsdebatten i Folketinget. Ja. Og der dukker der så pludselig et... Jeg kan sådan se dig stå i samtale med et par lømler fra højrefløjen omme i hjørnet. Men det, jeg bemærker ved det... Du er et dårligt selskab, men du står jo her sammen med mig nu, så du kan komme lidt tilbage på sporet. Ikke? Men det, jeg bemærkede, det var, at du havde jakkesæt, hvid skjorte og slips på. Er det sådan en ny stil? Altså, det med slipset, det er jo noget, der ligesom følger med dit job. Det bliver jeg nok nødt til at gå meget mere med, end jeg har lyst til. Men jeg kan afsløre, hver gang jeg kommer op på mit kontor, så binder jeg det op og tager det af. Og jeg har heller aldrig haft meget på i tv i de gange, jeg har sådan været til noget, der var mere formelt på tv, ja. så har jeg taget det på, men ellers ikke. Jeg synes, slips er en underlig opfindelse, og jeg tænker altid, at jeg ved ikke hvorfor, men hver gang jeg tager slips på, tænker jeg, at nu er jeg ved at tage en beklædningsgenstand på, der egentlig er meget umandig. Og jeg har ikke noget imod, at nogen er umandige og så videre, men jeg føler, at der er et eller andet mærkeligt ved at tage et slips på. Jeg står der og tænker, at så hænger der sådan et stykke stof her, at flagrer til ingen verdens nytte ned foran mig, og overvejer, om den der person, der opfandt i sin tid, havde led af noget massiv penismisundelse eller andet, og jeg har aldrig vendt mig til, at det hænger og dingler der, så jeg piller det af, så snart jeg kan. Okay, men du har det på nede i salen, det er godt at høre. Jeg vil jo også omtale dig fremover med en helt anderledes respekt, Mads, fordi du nu jo er folketingsmand. En mand, der derimod ikke sådan taler så respektfuldt om amerikanske politikere i al almindelighed, det er jo Larry Flint fra Hustler Magazine. Ham kender du godt, ikke? Ja, det gør jeg. Han er jo en meget stor del af sådan hele den periode i USA's historie, hvor man tager en kulturkamp og en værdikamp omkring blandt andet pornografien, nøgenhed, og er jo den, der på alle mulige måder virkelig overskrider de gængse normer i sin tid. Og blev faktisk på den, altså dengang, da han var der, blev han en stor del af de, der blandt andet den debat, opfattet som en meget, meget progressiv person. Der er jo sådan 2, der kæmper der om at være en del af det her. Der er jo Playboy og så Hustler. Og Playboy var sådan den lidt pænere nøgenhed, det var ikke så voldsomt. Pigerne var fotograferet på en lidt anden façon og så videre. Og så var der Hustler, som Flint havde, som var meget voldsommere, og hvor det ikke bare var nøgne kvinder, men mere sådan lignede en session hos gynekologen, når man bladrede i Hustler Magazine. Så han er jo en stor personlighed. Ja. Kunne du ikke godt tænke dig at tjene $10 millioner, Mads? At, ja, det vil jeg aldrig sige nej til. Det kommer dog an på, hvad jeg skal gøre. Jamen, det er fordi, at den gode Larry Flint har i dag i Washington Post indrykket en helsidesannonce, hvor han simpelthen... Her må jeg afbryde dig, David. Der er ingen der vil give mig 10 millioner dollars, for at jeg tager tøjet af. Så det giver ikke noget. Du skal ikke tage tøjet af, eller tøj og alt tøjet af, undtagen slips. Nej, du skal overhovedet ikke. Det som den gode Larry Flint, han udlover her, det er simpelthen en dusør på 10 millioner dollars for den eller de personer, der kan komme med oplysninger, der kan føre til fjernelsen af præsident Trump ved hjælp af en impeachment, altså noget, der minder om en rigsretssag ved de amerikanske myndigheder. Så gennemgår han sådan nedenunder i sådan en slags anklageskrift alt det, som betyder, at Donald Trump, han burde tage afsted, men han mangler lige the smoking gun. Så hvis du har den, så er der altså 10 millioner dollars i kassen, Mads. Der står Donald Trump og må stige på Dalton-brødrene, som er Larry Flint, Eminem og David Trust. Det er mærkeligt, at han ikke bare giver op. Ja, det kan godt være. Den der sag, altså er jo en sag, den der sag om Rusland og alle the Russia thing, som præsidenten selv kalder det. Hvad der slog mig, Mads, i både Washington og i New York, og i virkeligheden også rundt i Danmark, når jeg taler med folk om Trump, det er, hvor mange mennesker, der synes, det ville være dejligt, hvis han blev skudt. Og de siger det simpelthen lige op i hovedet på en normalt fornuftige mennesker, der siger, man har da skudt præsidenter før den slags, som om, og jeg tror sgu det er rigtigt, at der vitterlig er mange mennesker, der vil synes, det var dejligt, hvis han blev skudt. Det er egentlig ret uhyggeligt. Ja, det er utroligt, hvad Trump kan få op i folk, der ellers burde vide bedre. Og der er bare ikke, og det har vi sagt, jeg har sagt det mange gange her, der er ikke noget ret stort marked for nuancerede analyser af Donald Trump. Og jeg synes, at det, altså, Trump er godt nok også vanskelig at håndtere, fordi han er, som han er, og siger, som han siger. Men alle, der er i hans position, skal man give en anden fair bedømmelse, give dem ros, når de fortjener det, og være kritiske, når de fortjener kritik. Og nogle gange skal man selvfølgelig også tage fuldstændig afstand for dem. Altså, Trump har jo her i ugen været ude at lege med ideen om at fratage MSNBC deres, deres licens. Og sendetilladelse på TV. Ja, fordi, ikke fordi på grund af fake news, nej, nu er det på grund af negative historier. Altså, det er jo altså en mand, der foreslår sådan noget, som sidder i det embede, skal man gå hårdt til. Mm-hmm. Men det betyder ikke, og så skal man gøre det på det spørgsmål. Mm-hmm. Men man skal ikke gøre det ved hver en given lejlighed. Og det der med, at man havde den der periode, hvor man, og det er der mange, der stadigvæk gør, som er fuldstændig overbevist om, at de som almindelige mennesker er i stand til at lave en psykiatrisk bedømmelse af Donald Trump. Altså, det kan jeg godt forstå, at man kan sidde ude ved et kaffebord og sige til hinanden, jeg tror, han er lidt vel narcissistisk, den gode her Trump og så videre. Men når man så også hører altså seriøse politikere og folk fra universitetsverden udtale, at det er de også overbevist om, at der er en anden form for diagnose der, så er det kæden hopper af, synes jeg. Inde i Politics and Prose, en berømt boghandel i Washington D.C., der så jeg sådan en top 10-liste over de mest populære non-fiction-bøger lige nu. Og nummer 3 på den liste, Mads, var faktisk en bog, der hed The Dangerous Case of Donald Trump. Og det er 27 psykiatere, der har sat sig ned og udgivet en bog, hvor de har fjerndiagnostiseret ham. På trods af, at der faktisk er en etisk regel blandt psykiater om, at man ikke må fjerndiagnostisere, slet ikke på tv, så har de altså sat sig ned, 27, og der er 27, altså dygtige psykiater angiveligt, der har sat sig ned og skrevet 27 kapitler om, hvordan de på afstand kan se, at Donald Trump er, ja, syg i hovedet. Og det siger jo noget om, hvor polariserende en figur som Donald Trump er. Jeg synes nu også, at man oplevede mange, især fra den yderste højrefløj i USA, have samme uskik, da Obama var præsident. Ja. Altså have den her tendens til at altså miste enhver form for nuancer og gik i den fælde, det er at være så personligt investeret i en kamp mod en person, at man mister enhver form for dømmekraft. Men at veluddannede psykiater kan sætte sig ned og fjerndiagnostisere en præsident og skrive en bog om det, det er jo egentlig ret uhyggeligt. Donald Trump er jo ikke den første præsident, der har forsøgt at fjerne sendetilladelser. Da Nixon under Watergate, og der var han også meget, meget uligevægtig til sidst, Nixon. Det er, siger alle beskrivelser af Nixon på det tidspunkt. Der leger Nixon også med tanken om at og lukke medier. Og i de bånd, der blev udgivet af Nixons optagelser fra sine samtaler i Det Hvide Hus, der får han også sagt i flere omgange, at der er medier, han gerne vil lukke i USA. Så Trump er ikke den første præsident, der har forsøgt at angribe et af demokratiets allervæsentligste hjørnesten, nemlig at et demokrati kan kun fungere, hvis man tillader en fri presse, også når den fri presse er mest irriterende. Og det var Thomas Jefferson jo, Mads, en af de allerførste, der overhovedet forstod i USA. Ja, han sagde, at han ville hellere bo i et diktatur med en fri presse, end at bo i et demokrati, hvor pressen ikke var fri. Fordi det at kunne sige og skrive det, man mener, inden for nogle færre retningslinjer for, hvad man må skrive for om hinanden selvfølgelig, og hvad man må påstå, det har man så domstolen til at afgøre sådan nogle tvister. Men det var Jeffersons opfattelse, og heldigvis er det jo Jeffersons opfattelse af, hvad der er vigtigst for demokrati, der sådan har været kendetegnet på for den måde, vi har udviklet demokratiet på i Vesten. Og selvom du siger før, Mads, at der er nogen præsidenter og politikere før Trump, der har ønsket, at nogle bestemte medier skulle lukkes eller fratage dem sendetilladelse osv., osv., så har de jo holdt det, ligesom Nixon. Trods alt til noget, de har sagt i lukkede rum og ikke udadtil. Det, som Trump gjorde, det var, at han skrev det på en tweet, som jo efterhånden er hans officielle måde at kommunikere på, hvor han antyder, at han vil fratage. Og det skal man lige huske på, at de største amerikanske tv-selskaber, dem der sender i hele landet, og i øvrigt også store lokale tv-stationer, de har en sendetilladelse, som også betyder, at man for eksempel ikke må sige bandeord og den slags. Der er visse sådan føderale regler for, hvad man må sige på fjernsyn, så han har faktisk sådan formelt set en mulighed for sammen med kongressen at tage det fra. Jeg tror nu, at hans mulighed for at gøre noget ved det i praksis er meget teoretisk. Det er mest noget, han leger med, men jeg tror, Trump har en helt, på mange områder, har Trump en ret mere bred forståelse af, hvad en præsident kan og ikke kan, end den, man sådan i virkeligheden benytter sig af. Godt. Nu var vi jo lige forbi Larry Flint og Hustler før. Du nævnte også Hugh Hefner og Playboy. Han døde jo her for et par uger siden. I sådan lidt i samme spor, der er der en kæmpe stor sag i USA i de her dage med den berømte filmproducer Harvey Weinstein. Weinstein ja. Undskyld, ja. Ja, som jo igennem årvis har forgrebet sig på kvinder. Og nu skal man ikke... Der er en masse beskyldninger ude mod ham nu. Det har været sådan en offentlig kendt sag, at han var meget, meget voldsom på det her område. Og han minder på den måde lidt om den kritik, der også blev rettet mod Robert Ailes, der fik Fox, den tidligere Fox-direktør, til at blive smidt ud af sine egne. En rigtig, rigtig to åbenbart meget, meget klamme typer, som har befamlet kvinder og har, sådan som jeg læser især den artikel, der var i The New Yorker om Weinstein, så er det jo, altså, ligger det op og læner sig op af voldtægt, noget af det, der, hvis det ikke er voldtægt, det sker ikke. Det skal nogen, der skal bedømme de her sager, jo afgøre. Men det, der er interessant, er, at der har sådan i populærkulturen været en del referencer til det her gennem årene. Der har været sådan en Harvey Weinstein-figur i forskellige medier, der har været sådan, hvor alle kunne se, at det måtte være ham, og der har været vittigheder om det, osv. Og der har ikke været nogen medier før. Altså, det har taget meget lang tid, og det er egentlig nok Robert Ailes-sagen, der har åbnet for, at man turde kritisere Harvey Weinstein. Han har været så magtfuld, at det ser ud til, at der har været store nyhedsorganisationer, blandt andet MSNBC, der har siddet med materiale, som de har afvist, eller har valgt ikke at bringe, fordi de, jeg ved ikke, hvorfor de ikke har bragt det, men når man ser på, at det er en så stor person som ham, en, der fylder så meget i... En af Hollywoods vigtigste personer i de sidste 30-40 år. Men jo viser jo også noget af det, som man kan være frygtelig bange for i sådan et samfund, hvor man har de her store mediemonguler, der har så meget indflydelse og tjener så mange penge og har så meget magt under sig, at man kan frygte, at en af grundene til, at man ikke har ville lægge sig ud med ham, har været, at man måske synes, at det ikke var godt for ens forretningsmodel, eller hvad ved jeg. Og det gør mig egentlig ked af det, som en, der er glad for det frie marked, fordi at sådan en, som Harvey Weinstein ser ud til, skulle have været afsløret for lang, lang, lang tid siden, det lyder jo helt skørt, det han har gjort, og ganske forfærdeligt. En af dem, der sådan er kommet lidt i knibe på grund af Harvey Weinstein-sagen her, det er selvfølgelig Hillary Clinton. Fordi Hillary Clinton tog imod, ligesom alle, han har sagt, alle andre vigtige demokrater har gjort i rigtig lang tid, har taget imod store donationer fra ham. Hun har nu doneret dem til et godgørende formål, og sagt, at sådan noget, som han har gået og lavet, angiveligt har gået og lavet, det er noget forfærdeligt noget. Men altså, hun har taget penge fra ham, på trods af, som du siger, at i de der kredse, der har man vidste det. Og nogen vil jo også sige, at hun er gift med en anden udgave af Harvey Weinstein. Ja. Nemlig. Der er en artikel, Mads, som du hæftede dig ved i Politiken her i weekenden. Et interview med det store, den store danske digter Henrik Nordbrandt. Og jeg synes ikke bare, Henrik Nordbrandt er en stor dansk digter. Jeg synes, Henrik Nordbrandt er en af vores største danske digter. Jeg brugte mine teenageår især til at læse alt, hvad han har skrevet. Fra min generation, der var det sådan, at man især skulle læse Søren Ulrik Thomsen eller Michael Strunge. Mm-hmm. Og der var ikke nogen af dem, som jeg egentlig var så begejstret for. Jeg har ikke noget imod dem, men det sagde mig ikke så meget. Henrik Nordbrandt var min poet i den der meget følsomme alder, hvor man godt kan lide mennesker, der er i stand til at sætte ord på det meget vanskelige menneskeliv, vi alle sammen er en del af. Og så Henrik Nordbrandt, han er ikke bare en her hvem som helst. For mig er han et personligt forbillede, og jeg har været til rigtig mange digtoplæsninger med Henrik Nordbrandt. Han er lidt sky, og ikke sådan en, der holder ud og kommer på landevejen, men de gange, han har været det, har jeg dukket op med min Henrik Nordbrandt-digtsamling under arm og fået ham til at skrive i bøgerne. Ja, jamen han er en stor digter. Jeg skal også sige for god ordens skyld, at han er en af mine private venner. Så jeg læser jo det her interview på en lidt anden måde, end du måske læser det på. Men der er en Amerika-kritik i det her interview, som er meget voldsom i virkeligheden. Ja, og nok, nu har jeg jo lige sagt, hvor begejstret er for ham. Ja. Og det er ikke noget, der bygger ham op i mine øjne. Det må jeg sige. Det er egentlig lidt ked af, at han får formuleret på den facon, han gør. Ja, han var større end det. Ja, han får også sagt, at amerikaniseringen går ind over os på alle områder. Det startede med The Beatles, som han så får sagt. Ja, og der er jo, det er jo simpelthen nyheder for mig, at The Beatles er en del af... Jeg troede, de kom fra Liverpool, men det viser sig, at det gør de måske ikke alligevel. Men måske er forbindelsen den, at The Beatles er inspireret af amerikansk sort musik, og dermed blev amerikaniseret, og så har de altså amerikaniseret verden via Liverpool. Mm-hmm. Altså på den façon, det er det, han mener. Det, han selvfølgelig har ret i, men altså, det kan man jo synes er forfærdeligt, eller man kan synes, at det er godt. Det tror nok, jeg synes, det er godt, og det synes du også. Det er selvfølgelig, at vi er blevet mere amerikaniseret, fordi selvfølgelig ser Europa mere ud som Amerika i dag, end det gjorde for 30 eller 40 år siden, på rigtig mange felter. Det her med, at man... sådan bliver meget pikeret over amerikaniseringen. Det har jeg egentlig altid godt kunne forstå lidt. Altså, hvis vi ser på planeten, så er der vel kun én ting, alle her på planeten sådan har til fælles, når det handler om at have nogle kulturelle fællestræk, tror jeg. Og som har noget at gøre med nationer. Mm. Og det er, at vi alle sammen på en eller anden façon forholder os til at forbruge storforbrugere i et eller andet omfang, er amerikansk kultur. Mm-hmm. Altså, det, jeg laver mærke til det, de gange, jeg har været i Afrika, at selv når man er det mest afliggende sted og kommer ind i en kiosk, så kan du købe en Coca-Cola, og folk ved, hvad det betyder. Og man kan også sige Hillary Clinton, og folk ved, hvem det er. Man kan ikke købe en Faxe Kondi alle steder i verden, og der er heller ingen på de brede grader, der ved, hvem den store politiske leder, hvem Lars Løkke er, eksempelvis. Og det er jo sådan noget, der jo bare viser, at verden er på en eller anden façon i en situation, hvor man forholder sig altid til, hvad USA er. Og det er jo, altså, de er sådan det nye Rom på den façon. Og sådan en med sin kultur, en meget dominant nation. Mm-hmm. Og det synes jeg egentlig, man også kan forholde sig kritisk til. Altså, det har jeg ikke haft noget problem med. Også selvom jeg selv er meget glad for amerikansk kultur. Men jeg er også meget glad for dansk kultur, og kan godt se, hvordan den bliver meget smittet af det amerikanske. Og i de der år før, man fik internet og og verden blev sådan globaliseret og gjort mindre via sociale medier og andet, der kan jeg huske det her med, at når jeg rejste i USA og så ting, ja, så bed mærke i og tænkte, gud, hvad er nu det? Mm-hmm. Og så kom man hjem, og så gik der et par år, så dukkede de op på vores breddegrader. Og det her med, og det synes jeg altid var meget sådan interessant og spændende, og jeg synes også, det var mærkeligt, at en nation kunne være så, altså bare det, de finder på et eller andet, så begynder vi også at synes, at det er interessant. Og jeg tror en af hemmelighederne ved det amerikanske, ved amerikaniseringen, er, at USA altid har haft et element af at være en smeltedigel. Mm-hmm. At der har været så mange folkeslag på samme sted, at når noget begynder at virke i USA, så har det været prøvet af på mange forskellige grupper. Mm-hmm. Jeg læste eksempelvis, at meget af det, vi kalder for meksikansk mad i dag, det er meksikansk mad, men det er meksikansk mad, som det blev en tilpasset meksikansk kultur i USA, mm-hmm. der har haft meget udveksling med andre folkeslag. Eller meget af det, vi kalder kinesisk mad, også har ændret sig noget, fordi kineserne har gerne ville sælge deres mad til andre end sig selv, når de var i USA, også andre grupper. Så der sker sådan en eller anden form for altså demokratisering af ens egen kultur, når den først klarer sig i USA. Og derfor tror jeg, at den slår mere igennem i verden. Og det kan jeg godt forstå, man kan blive pikeret over. Jeg er nu bare også en af dem, der synes, at man skal passe på, at man ikke ser det, der kommer fra USA, som noget, der bare forflader os og gør os dummere. Det er en meget dyb og interessant kultur, synes jeg. Og det er lidt for nem en position, som Nordbrandt indtager det. Ja, det er klart, han indtager også den position, fordi i kulturlivet, som du er inde på, der er det jo rigtigt nok, at går vi bare 20 år tilbage, før internettet i virkeligheden, men endnu mere, hvis vi går 30 eller 40 år tilbage, så er det klart, det du sagde, det var, at man kunne være i USA, man kunne se et tv-show, man kunne se en film, og så opdagede man, den kom 2 år efter. Nu for eksempel, altså i det forløbende halvår, hvor Game of Thrones, kæmpestor verdenssucces med udgangspunkt i USA, når den bliver vist, så ser folk den jo i realtid på samme tidspunkt, nemlig klokken 21 om aftenen på østkysten i USA, og klokken 3 om natten i Danmark, for eksempel. Der sad folk og stod op klokken 3 om natten for at følge den, så man er i real time en del af den amerikanske kultur, og det er jo rigtigt, der er ingenting, som i ingenting, der går den anden vej. Nej, altså amerikanerne sidder ikke og venter på det nyeste afsnit af 1864-serien, og så sådan er det bare. Og ja, altså noget af, altså, det kan jeg godt forstå, man kan synes, at der er noget, der er lidt udfordrende ved. Men hvis positionen er, at man bare synes, noget er udfordrende, fordi det kommer fra USA, så er man jo nok lidt chauvinistisk indrettet oven i sit hoved. Så tror jeg også, at det også er vigtigt at huske på, at noget af det, der er sket med Donald Trump som præsident, er jo faktisk også, at det er gået op for europæerne, at de langt hen ad vejen har været og stadig er for afhængige af en amerikansk præsident. Sådan så, hvis man pludselig får en amerikansk præsident, man er lidt utryg ved, så udstilles det meget tydeligt, hvor afhængig man er, i særdeleshed selvfølgelig. Men på det forsvars- og sikkerhedspolitiske område, hvor vi jo ikke i Europa er i stand til at gøre noget som helst alene, uden at amerikanerne er med, det har presset os, og det har betydet, at alle de europæiske nationer, inklusiv Danmark i øvrigt, for tiden hæver deres forsvarsbudgetter. Det er jo fordi, man er presset. Man kan se, at vi også er nødt til at steppe lidt mere op, end vi har været vant til. Altså noget af det, som den ene side af det, Henrik Nordbrandt giver udtryk for, er jo sådan en form for kulturel anti-amerikanisme. Og generelt synes jeg, at når noget bare er anti-amerikansk, sådan, fordi det vil man være, så bliver det lidt dumt. Men der er jo også en anden form for politisk forholden sig til USA, som går ud over, at nu går vi i krogede bukser og hører amerikansk musik og ser amerikanske film osv. Det er selvfølgelig, at vi er så afhængige af, at det forhold, vi har til USA og Europas udvikling, og især gennem den kolde krig, er jo dybt afhængig af, at man hele tiden forholder sig til USA. Og det skaber jo sådan et had-kærlighedsforhold. Altså, det er rart at blive beskyttet af nogen, men det er også rart at være i stand til at kunne ordne tingene selv. Og det der, fordi vi altid har været lillebror i sådan den magtpolitiske del af det transatlantiske forhold, så tror jeg også, der er sådan en meget vigtig debat, som vi skal have i Europa om, hvordan skal man leve med og nogle gange mindre med USA, end vi har været vant til. forleden dag i New York City, hvor jeg var der, så var der også det, man kalder The New Yorker Week, eller hvad pokker det, man kalder. Den uge, som The New Yorker har, The New Yorker Festival hedder det. Og New Yorker, det er jo sådan en slags dagbladet information i USA, et magasin eller weekendavisen, sådan et eller andet sted, et intellektuelt magasin, der kommer en gang om ugen, som er præget af en kulturel, intellektuel tilgang til verden, men som også har politisk historie. Og som har ry for at være sådan et af de fineste medier, der overhovedet findes, hvis ikke det fineste medie, The New Yorker, deres artikler er anelange. Ja. Det tager timevis at læse en New Yorker-artikel. De er igennem mange redaktører, og de har en meget høj standard, og de erklærer sig vel som apolitiske, upolitiske, men må nok sige sig at være en del af den amerikanske venstrefløj, sådan sin vinkling og forståelse af hvad der er vigtigt i USA. Præcis, ja. Ja, det må man nok sige. Altså, det er rigtigt nok, det er et uafhængigt blad. Læser man deres artikler som sådan, så er der masser af dem, der også bærer præg af objektivisme og alt det der, men man har nok en fornemmelse af, at de sådan intellektuelt ligger et eller andet sted på venstrefløjen. Der, i forbindelse med The New Yorker Festival, som er en stor New Yorker begivenhed, altså i hele New York, der interviewer David Remnick, som er deres chefredaktør, han interviewer den berømte nigeriansk-amerikanske feminist Adichie på scenen, og han interviewer hende blandt andet om, hvad det vil sige, hvordan hun oplever racismen. Hun beskriver meget voldsomt i sine bøger, hvordan hun, da hun voksede op i Nigeria, ikke kendte til racisme, det alle jo var sorte. Hun tænkte ikke over det der med blackness. Det var først noget, der kom til hende, da hun kom til USA. Og så forklarer hun her, Mads, om den første gang, hvor hun sådan oplever racismen, mens hun går på universitetet i USA. The first time I wrote an essay in a class, my very first essay, and we, and at the time I used my initial and my last name, and my last name I think could be anything. Some people sometimes tell me it could be Italian. So the professor came into the class and said, "Who wrote this essay?" All right, and he called my name, and I raised my hand, and he looked surprised. And even though it was a very small moment, that's when I knew what being black meant. It meant that you're not supposed to write the best essay in class if you're black. Mm-hmm. It meant that black achievement is considered so rare, so, you know. Ja, det er interessant her, Adichie, som hvis fulde navn er Chimichanda Ngozi Adichie. Hun skriver altså, forklarer hun her, et essay i sin klasse i USA. Hun har brugt sine initialer, og hendes efternavn kunne godt se ud, som om det var sådan lidt italiensk, og så synes læreren, den er rigtig god, og så bliver han tydeligvis meget overrumplet, da han finder ud af, at det er en sort, der er skrevet. Det her er et typisk billede, Mads, på hvordan en sort amerikaner vil opfatte den skjulte racisme i USA, ikke sandt? Jo, det er i hvert fald noget, man hører igen og igen. Mm-hmm. Ikke bare sorte, men farvet i USA giver udtryk for, at der er sådan nogle stereotyper, der klæber til dem, og det, hun siger her, er, at er jo noget, der, som jeg er sikker på, findes masser af steder, at man har en fornemmelse af, at på grund af ens hudfarve, så forventes der noget andet af en, end af hvide, eksempelvis. Og det er bare noget, der er svært at sådan føre evidens for, ja, eller lave empiri omkring, fordi det, hvordan håndterer man sådan et udsagn. Og det, jeg synes, der var spændende ved at høre det der interview med hende, det var, at hun faktisk, efter at komme med den her, hvad skal man sige, den her kritik, som er velkendt blandt sorte amerikanere, også blandt andre minoriteter i USA, nemlig den der med, at der er en eller anden form for racisme, der er svær at måle og alt det der, men de synes, den er der, så går hun faktisk til et hårdt angreb på centrum-venstre i USA, for i virkeligheden at være for politisk korrekt. Så lad os lige prøve at høre, hvad hun har at sige om venstrefløjen og dens politiske korrekthed i forhold til feminisme og racisme. I almost think that the left is creating its own decline. I think the left doesn't know how to be a tribe in the way the right does. The left is cannibalistic. It eats its own. You know, I mean, this isn't going to sound very kind, and but we're not here for kindness. People on the left, you know, so there's something to be said, of course, for ideals, and I believe very much in that. But I think when one speaks about politics, sometimes there can be a kind of an extremist idea of purity. And it's so easy to fall afoul of the ridiculously high standards set there. And there's often also a kind of self-righteousness. I mean, you follow the rules, and if you don't, you're cut down very quickly. Voldsomt, ikke? Altså, hun siger i virkeligheden, at venstrefløjen, de er så korrekte, så politisk korrekte i deres måde, og så selvretfærdige, at man slet ikke kan have en ordentlig debat der. Det er jo ikke bare det, det er jo det, venstrefløjens store svøbe har vel altid været, at man føler, at man er bedre mennesker mm-hmm. end andre. Og ja. Så når man er der, som udgangspunkt, at man er bedre end andre, og ikke ser det som en stor blindhed, ja. Altså at så får man jo det her renhedsideal ind, og det er jo derfor, at man jo, altså, og som borgerlig, kan jeg jo bare sige, at det er jo vidunderligt, at den venstrefløj findes, der råber racist over for alle i debatten, de er uenige med, og som føler sig hævet over andre, ja. Moralsk, og som slet ikke indgår i en eller anden form for dialog omkring, hvad man siger, og hvis man siger, at man synes, at Danmark er i hvert fald at passe på, så er man pludselig nazist og så videre. Og den venstrefløj er jo, og det ved jeg jo også fra mennesker på venstrefløjen, jeg kender og respekterer, at det er den andre på venstrefløjen har det svært med, og det er hun jo udtryk for. Og jeg tror faktisk, det er den venstrefløj, der fyldte for meget hos Obama og gennemsyrede Hillary Clintons kampagne på en eller anden façon, var eksistensen af Bernie Sanders noget, der gjorde, at Hillary Clinton følte, hun skulle gå den vej. Og jeg tror, det er den venstrefløj, der har et stort ansvar for, at Trump i dag er præsident. Det er faktisk også en af den gode Michael Moores hovedpointer i sit one-man-show der på Broadway. Det er, at han på et tidspunkt sådan karikerer en vælger fra Michigan, der siger, jeg kan ikke få Hillary Clintons opmærksomhed, fordi jeg er hverken homoseksuel, transgender eller 28 andre minoriteter. Jeg er bare en hvid mand, der gerne vil have et lidt bedre job. Og det er jo igen et angreb fra den, hvad skal man sige, yderste venstrefløj ind imod demokraterne, som der altså kommer i, bare i den her udsendelse, kan vi så høre et angreb fra Adichie, et angreb fra Michael Moore, og som vi jo også selvfølgelig så og stadigvæk ser fra folk som Bernie Sanders og Elizabeth Warren mod sådan det etablerede demokratiske parti. Hør nu efter os. Jamen, jeg tror også, det er, altså hvis personnummer skal være kønsneutrale, hvis du selv må bestemmer dig for, hvilket køn du har, det ikke har noget med biologi at gøre, så bliver det nogle meget nemme år at være borgerlig i, hvis det bliver dagsordenen fra venstrefløjen. Det bliver en svær tid for dig, Mads, at være borgerlig. Vi skal nok komme tilbage. Tag nu bare den her historie fra Alabama, Mississippi, hvor et skoledistrikt har besluttet sig for at tage historien, den berømte To Kill a Mockingbird, af Harper Lee af det officielle læseskema, fordi den kan gøre folk uncomfortable. Må jeg gætte? Ja. Det er fordi, at det er et mesterværk, To Kill a Mockingbird, og det er en bog, der handler om racediskrimination. Og det er et af de vigtigste værker, der findes om hvordan man har behandlet sorte i USA. Ja. Men lad mig gætte, at man en eller anden siger sig sur over, at man bruger ordet nigger i den. Nej, det er omvendt. Nå. Det her, det er faktisk borgerlige, eller undskyld, republikanske mennesker, der synes, at det er problematisk, at man kan bringe en hvid elev i en uncomfortable situation ved at skulle håndtere de her ting, der står i Harper Lees bog, der jo handler om racisme i de tidlige 60'er i Alabama faktisk. Det bliver jo helt forfærdeligt. Hvis vi begynder at få værdikriger af den type på højrefløjen, så må vi slå hårdt ned på dem, uden at give dem nogen mulighed for respit. Lad os lige have det sidste, Mads, tale om nogle af de store begivenheder, som er sket i USA i den forløbende uge. Jeg gør det med udgangspunkt i Alec Baldwins karakteristik af Trump i Saturday Night Live. Så lad os lige prøve at høre her i starten, hvor altså Alec Baldwin i rollen som Trump taler om Bob Corker, senatoren, der var hårdt ude efter ham. Vi kan lige komme tilbage til, hvad han var ude efter ham med her sidste weekend. Lad os prøve at høre, hvad Alec Baldwin siger her som Trump. But also, what about Bob Corker? Little whittle Bob Corker. This guy Corker is so small, you know, some politicians want to be on the quarter someday. Bob Corker could actually be on a quarter. He could take a nap on a quarter, okay? I mean, he's extremely small. Bob Corker is basically, and I know I'm not supposed to use this word anymore, but he's a midget, okay? Little itty bitty Bob Corker. I mean, this guy is so small, and I hate doing small jokes. But I have to because I'm the president. This guy is so small. Bob Corker is so small that a dermatologist found him on a mole, okay? Very tiny amigo. Ja, Bob Corker, han er 1,69. Trump, han er 1,88. Det er også en very tiny amigo. Ja, og ham er han selvfølgelig efter, og det er han jo, havde nær sagt, med god grund, fordi Bob Corker, der er republikaner og formand for, hvad der svarer til udenrigspolitisk nævn i vores folketing, men i senatet derovre, han var ude efter ham sidste søndag i et voldsomt interview med New York Times, hvor han blandt andet taler om, hvordan alle i staben inde i Det Hvide Hus, de hele døgnet rundt, tænker på, hvordan de kan hindre Trump i at gøre noget forkert. Han taler om, han siger højt, at Donald Trump bringer os i retning på en sti hen imod 3. verdenskrig. Det kan næsten ikke blive voldsommere. Han siger også, at han er som en beboer i et adult daycare center. Altså sådan en slags behandlingshjem for ældre behandlingskrævende mennesker. Det er en utrolig voldsom ting. Og on top of that, så siger han, jeg siger bare det, som alle republikanere inde i senatet går og siger, når ikke de er i fjernsynet. Og ved du hvad? Det er også det, jeg hører. Jeg har et ret godt republikansk netværk i USA. Ikke sådan, at jeg kender senatorer og snakker med dem, men jeg kender mange republikanere, og her fornemmer man også hele tiden, når de sådan er ærlige, en snak om Donald Trump, som tit er noget i retning med, hvordan opfører han sig, bare han ikke gør noget dumt i den her uge, og lad nu være, det går lige så godt, og så videre. Det er hele sådan en fornemmelse af, at Trump er som sådan en slags voksen baby i Det Hvide Hus, og det hører man altså mange republikanere sige. Bob Corker er så den første sådan ret tunge republikaner, der går ud og siger det her højt. Og han er, så skal vi lige huske på, en af årsagen til, at han måske siger det her højt, det er, fordi han har meddelt, at han ikke stiller op ved næste senatsvalg. Så han er altså på vej ud, så det er, om jeg så må sige, gratis for ham at sige det. Ja, og det kan man selvfølgelig mene om, hvad man vil. Det er jo ikke sådan ukendt, heller ikke i dansk politik, at når man er trådt ud, jeg tror, alle partier har sådan et tidligere KFA, der sidder og larmer i kulissen og siger nogle, nogle mere eller mindre velovervejede ting. Socialdemokratiet har kommet med en her i den forløbende uge i form af tidligere statsminister Helle Thorning-Schmidt, som ikke er populær blandt hendes partifæller. Ingen nævnt, ingen glemt. Nej. Sådan er det i mange steder i det, i det politiske. Bob Corker, kan man sige, altså siger jo noget, som er, kan man sige, et forsøg på at gør mange opmærksom på, at selvom vi har Trump nu, så er der også et andet republikansk parti. Fordi jeg tror, mentor som Bob Corker og John McCain, altså der er jo egentlig mange af dem, Lindsey Graham ikke mindst, som også er ret god til at gøre det her. Og som kun er 1,68 i øvrigt. Ja. Allan Simonsen, bare lige sådan for at sætte det i relation, han var 1,67. Det er jo, Messi er jo også en lille skid, så det er jo sådan, det er. Han nøjes ikke ved at have en hård kamp med Bob Corker, den gode Donald Trump. Han har også haft en for fuld skrue med sin egen udenrigsminister, Rex Tillerson. Så lad os lige høre, hvordan Alec Baldwin her i Saturday Night Live taler om Tillerson som Trump. What I'm here to talk about, as I said, I'm here to talk about the tax plan and only the tax plan, because the numbers are amazing. Just amazing. And also, how dumb is that Rex Tillerson, folks? I mean, really, what a dumb-a-rooney. And he has the nerve to call me a moron. Talk about the pot calling the kettle Mexican. I am so much smarter than this guy, Rex. I have a huge IQ. I took an IQ test, and let me just assure you, it came back positive, very positive. My IQ is through the roof, and frankly, through many of the clouds as well, okay? And by the way, I'm the only guy who even knows what IQ means. Most people don't even know what it stands for. Incredible. A lot of people don't know. Ja, det er jo så, det er så Rex Tillerson, der får på hat, fordi ham har han også råd i et offentligt. Og det sjove er, at Donald Trump i et af sine mest trumpske øjeblikke jo har jo været ude at sige, at han vil gerne tage en IQ-test. Altså, det er jo ikke engang særlig skævt på virkeligheden, det her. Det er jo det, der er sådan. Det er jo det, der er så skørt, og det er jo faktisk ret utroligt, når Trump er, som han er, at man egentlig er i stand til at lave satire over det. Det lykkes jo rigtig godt her. Men det er jo godt eksempel på, hvordan Trump håndterer politiske konflikter, at han evner ikke ret tit at diskutere politik på substans. Nej. Altså, det er han ikke. Han er jo en af de der Facebook-krigere, der, når du diskuterer med dem på Facebook, i stedet ikke går efter substansen, men bare skriver David Træls, eller du har jord i hovedet, du er landsforræder, og sender dig mærkelige memes og sådan noget. Altså, men som aldrig kan kritisere dig på substansen. Mm. Han er en af de her, der bare tilfældigvis er blevet en præsident. Og så er det interessant, jeg ved jo, I talte meget om Rex Tillerson i sidste uge, men det er jo interessant, fordi der er simpelthen en meget stærkt forlydende i Washington D.C. om, at Tillerson ønsker i virkeligheden at træde tilbage. At han har kaldt præsidenten en moron til et møde, hvor der trods alt var ret mange mennesker til stede. Man må tro, det er rigtigt, for der er så mange, der har bekræftet det. Og Trump har hånet ham, fordi han fører forhandlinger på et eller andet niveau med nordkoreanere. Det er spild af tid osv. osv. Så vi har en bizarre situation der. Og Tillerson er jo i den grad strandet på posten. Han har et State Department, det amerikanske udenrigsministerium, er slet ikke op at køre endnu. Man mangler at godkende næsten alle tunge poster omkring ham. Det svarer lidt til at være minister i Danmark uden en departementchef og embedsfolk. Altså, det må være vanskeligt at sidde der selv og skulle google sig frem til forskellige udenrigspolitiske anliggende, og Tillerson er i en svær situation. Jeg overdriver lidt, men det er en svær situation, han er i, og det betyder, at han har haft meget ringe opbakning til at fylde noget på den diplomatiske scene. Og normalt er en amerikansk udenrigsminister jo en, der ligger pendler rundt med alle mulige lande i verden, med en mappe fuld af gulerødder, men også piske, som man så kan bruge over for andre, og skal sådan ligesom lægge tingene til rette, sådan at USA's interesser bliver varetaget. Og det tror jeg, han har fundet ud af, at med Trump i Det Hvide Hus, der er der slet ikke rigtig nogen egentlig plan for endnu, hvad amerikanske interesser egentlig er for noget, og du har meget sjældent gulerødder med i tasken. Bob Corker, før omtalte Bob Corker, sagde jo i det der interview med New York Times, at der er kun én grund til, at vi ikke er kommet helt ud over kanten til det totale katastrofe i USA, og det er, at tre mænd er tæt på Donald Trump. Det er Rex Tillerson, det er stabschefen, og det er, hvem er den tredje, forsvarsminister naturligvis. Ja, det er Mattis og Kelly, ja. og McMaster, som han giver hovedårsagen for, at USA er velfungerende. Og jeg er ikke personligt utilbøjelig til at give ham fuldstændig ret i det synspunkt. Og der går ikke en dag, hvor jeg ikke glædes ved, at I ser folk som Mattis og McMaster er rigtig tæt på vores præsident. Vi folder vores hænder og håber på, at de der mænd bliver siddende og ikke falder for fristelsen til at gå. Til sidst, så vil vi lige tage et klip mere med Alec Baldwin i rollen som Donald Trump, hvor han taler om vigtigheden af at huske på Bibelens råd om, at et ægteskab er mellem en mand og en kvinde. Lad os høre det her. No one should disrespect the sanctity of marriage like that, as it says in my favorite verse of the Bible, 2 Corinthians. Marriage is between a man and a woman, then another woman, then another woman, and maybe one more if you've got it in you, okay? Well. Ja, det er jo præsidenten, som Bibel kender. Ja, og det er det er ikke helt skævt på, hvad Donald Trump selv har sagt. Det hedder jo 2 Corinthians, og det er Donald Trump. Det er den rigtige. Altså ham, der er præsident i USA, der ikke vidste, at man ikke kalder det for andet vers for dobbelt. Det kapitel, at nummer to hedder dobbelt. Og det betyder jo, at man jo sidder lidt tilbage og tænker, at den her mand, der hævder, at han er meget kristen og interesserer sig meget for, hvad der står i Bibelen, måske ikke læsen så tit, som han siger. Nej, det er ikke sikkert. Men det er jo også ganske rammende, som han siger, at det der med mand og kvinde er meget vigtigt, men han har jo selv været gift nu tre gange. Ja, det kan jeg huske, at jeg på en af mine ture til USA snakkede med en, der stemte på Donald Trump, som var meget kristen. Mm. Og han sagde til mig, jeg kan jo godt se, at Donald Trump ikke er så god en ægte mand. Han er på sit tredje ægteskab, og at det 8. bud, altså at du ikke må lyve, det her er så svært ved at forstå simpelthen. Men altså, ja, han er bedre end Hillary Clinton. Ja. Det var der i hvert fald mange nok, der synes til, at han vandt valget. Forleden dag, der fik Trump også sagt, Mads, at han har haft en rigtig god samtale med præsidenten fra Jomfruøerne. Ja. Og der har han jo det problem, at han igen kom til at lyde som en, der ikke rigtig kendte sit eget land, fordi han er jo faktisk præsident for Jomfruøerne selv. Det. Og Jomfruøerne har ikke deres egen præsident. Og de er territorier i USA, men altså, den fejl tror jeg nu nok, mange kunne have begået at kalde det, der er Jomfruøernes guvernør ja. For en præsident. Men altså, det er vel bare et eksempel på, men altså, det, men, i øjeblikket, der kan Trump næsten ikke gøre noget forkert, uden nej, at det bliver... Nej, det er også et godt eksempel på, at altså, Trump ved jo ikke de her ting. Det kan man, altså, man, når han har talt om amerikanske borgerkrig, så kan man høre, at han ikke ved rigtigt, hvad den amerikanske borgerkrig gik ud på, og hvad den handlede om, hvornår den lå, og så videre. Mm. Og han sådan bare sådan sidder og... ligesom nogle af de der elever, jeg har haft til eksamen gennem årene, som ikke har læst op på pensum overhovedet, så sidder han bare sådan og freestyler og siger, at det går sgu nok, hvis jeg bare bevæger læberne og siger nogle ting, så skal det nok gå det hele. Det virker bare voldsommere ind til et eksamensbord, når det er den amerikanske præsident, der gør det i offentligheden. Nu var det jo meningen, vi også i dag skulle have nået masser at tale om Ulysses Grant. Det må vi gøre næste gang. Jeg har også en masse udenrigsminister, jeg skal huske at snakke om, men... Men jeg synes, der er alt for meget stof. Der er alt for meget stof, og der er alt for meget, der kører afsted på de høje klinger. Vi kan vel lige her til allersidst sige, at præsidenten fortsat ligger meget, meget lavt i popularitetsmålen. Det ser ikke ud, som om man kan bevæge sig op ad dem. Men lad os så holde vores løfte og tale om flere amerikanske udenrigsminister næste gang, og om Ulysses Grant. Ulysses Grant sad efter ham, der sad efter den amerikanske borgerkrig, og en af de mest farverige og interessante... præsidenter, der har levet. Det tror jeg, folk, der synes, det er spændende at høre lidt om hvordan det var tidligere, vil kunne se frem til. Det lover vi. Er det næste uge? Men vi kan jo ikke love, at der ikke sker noget spektakulært i Donald Trumps Hvide Hus. Så tager vi selvfølgelig også det med. Men Ulysses Grant er på programmet i næste uge. Mads Fuglede og jeg, David Træs, siger tak for denne gang. Privatleasing gør det nu lettere end nogensinde før. Når det kommer til elbiler, er Polestar 2 en sand stjerne på himlen. Med privatleasing af Polestar 2 får du ikke kun glæden af at køre en topmoderne elbil, men også fordelene ved lave driftsomkostninger lige fra dag 1. Du slipper for bekymringer om vedligeholdelse og service, for alt er inkluderet i den faste månedlige pris. Oplev friheden ved privatleasing af en Polestar 2. Besøg polestar.com.